रब दी कसम मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा ओ रब दिसो मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा रो रो अरजा मिन्नत तू और फरियाद करा हो रो रो अरजा मिन्नत तू और फरियाद करा ओ रब दी कसम मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा कल दिल दे कच्चे रिश्ते ने